Wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 23 dzień marca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska zdecydowanie potępia brutalny atak w Moskwie. Pisze o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Nie żyje Leszek Długosz, artysta zmarł w wieku 83 lat. W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi trwa jarmark wielkanocny. Na to wydarzenie zajrzymy na koniec serwisu. Polska zdecydowanie potępia brutalny atak na Krokus City Hall w Moskwie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu w mediach społecznościowych wyraził też nadzieję, że ta straszna tragedia nie stanie się dla nikogo pretekstem do eskalacji, przemocy i agresji. Sytuacja w Rosji jest cały czas monitorowana przez polskie służby, które na bieżąco informują premiera i prezydenta. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 130 osób we wczorajszym zamachu, ponad 140 zostało rannych. Rosyjskie służby podają, że ofiar może być więcej, ponieważ wciąż trwa przeszukiwanie zniszczonego budynku kompleksu Krokus, a także stan niektórych rannych oceniany jest jako krytyczny. Najnowsze informacje zbiera Maciej Jastrzębski. Do zamachu przyznali się terroryści jednego z odłamów organizacji Państwo Islamskie. Jednak rosyjscy politycy prokremlowcy odpowiedzialnością za zamach obarczają Ukrainę. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że ujęła 11 osób odpowiedzialnych za atak na Krokus City Hall. Rozpowszechniane przez państwowe media fragmenty wypowiedzi rzekomo jednego z zamachowców mają sugerować, że miał on związki z Ukrainą. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja będzie pracowała nad tym, żeby obalić iluzję Zachodu w odniesieniu do Ukrainy. W ocenie części niezależnych komentatorów taka retoryka była do przewidzenia. Niezależnie od tego, co się stało, Kreml obarczy odpowiedzialnością Ukrainę i jej zachodnich sojuszników. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmarł Leszek Długosz, aktor, kompozytor, poeta, bard i pianista, jeden z najwybitniejszych artystów krakowskiej piwnicy pod Baranami. Miał 83 lata. Jego sylwetkę przypomni Aneta Pawłowska-Krać. Leszek Długosz wydał kilkanaście tomików wierszy oraz 10 płyt z muzyką. Wystąpił z własnymi recitalami w wielu miastach Polski, koncertował też za granicą. Do najbardziej znanych utworów wykonywanych przez Leszka Długosza należą Nie ma nas, Berlin 1913, Ja chciałbym być poetą czy Dzień w kolorze śliwkowym. Mówił, że poprzez wiersz i piosenkę poetycką stara się mówić o sprawach ważnych. Chciałbym dotykać w tych swoich utworkach takich problemów istotniejszych. W jednej z radiowych rozmów przyznał, że największym życiowym osiągnięciem będzie dla niego pozostanie w sercach słuchaczy. To w zasadzie jest to maksimum, co można od człowieka drugiego, prawda, uzyskać, zostać trochę w kimś. Leszek Długosz wystąpił w kilkunastu filmach, w tym Znaki Zodiaku, Na Srebrnym Globie, serialu 6 milionów sekund oraz w produkcji Smolensk. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni dojdzie do zmian w zarządzie spółki PKP Intercity. Jak dodał, nowy zarząd w pierwszej kolejności będzie musiał zająć się opracowywaniem nowego, lepszego rozkładu jazdy. Wiceszef resortu ocenił, że sukcesem spółki jest coraz większa liczba pasażerów, do porażek z kolei zaliczył wykorzystanie taboru. Z jednej strony mamy efekt w postaci liczby pasażerów, pozytywny, z drugiej strony mamy niemożność przewiezienia jeszcze większej liczby pasażerów, szczególnie w okresie letnim, gdzie braki taborowe, między innymi ja mówiłem o ponad 40% parku taborowego, wagonów, które w Intercity nie jeżdżą. Do zadań nowego zarządu minister Piotr Malepszak zaliczył oprócz zmiany polityki taborowej także stworzenie nowego systemu sprzedaży biletów. To jest pierwszy element dla nowego zarządu, który należy uzdrowić. Ma być większe wykorzystanie zasobów technicznych, zasobów związanych z pociągami. Ma być nowy system sprzedaży, bo system sprzedaży, który obecnie funkcjonuje, jest systemem ręcznym, systemem niedynamicznym, systemem, który nie pozwala nawet kupić biletu. Nie ma powiązań z systemami kolei zagranicznych. W zeszłym roku przewoźnik obsłużył około 70 milionów pasażerów, co jest rekordem w historii firmy. Na koniec zaglądamy do stolicy. Malowanie pisanek, plecenie koszyków, tworzenie palm i muzyka na żywo. To wszystko czeka w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, gdzie trwa jarmark wielkanocny. Do Warszawy zjechali twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich ze świątecznymi wyrobami. Na przykład na stoisku pani Sabiny Karwat można nauczyć się robienia kroszonego polskich. U nas na Śląsku Opolskim mówimy kroszonka. To jest właśnie takie jajko wydrapane, zrobione techniką rytowniczą. Nożyk, dawniej kawał metalu albo połamana brzytwa i wydrapujemy wzór opolski. To przede wszystkim kwiatuszki, listki, kropki. Twórcy ludowi i producenci tradycyjnych wyrobów przywieźli na jarmark także świąteczne wypieki, miody, octy owocowe czy wielkanocne baranki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą spodziewane są opady deszczu, które miejscami będą przechodzić w deszcze ze śniegiem. Na wschodzie kraju początkowo możliwe burze. Będzie też chłodno od minus 1 do plus 3 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielki weekend okazji w Euro. Na produkty objęte promocją. Tylko do poniedziałku. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 960 Aqua. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Drużyna Energii gra ostrokiem młodzieży już po raz 7. Jak? Treningi z gwiazdami sportu wspieranymi przez Energę z grupy Orlen. 100 zestawów sportowych gratis dla szkół, które dołączą do rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski. A dla najlepszych moc atrakcji, nagród i wielki finał programu w Gdańsku. Jeśli jesteś rodzicem lub uczniem klas 4-8, wejdź na drużynaenergii.pl i zobacz, jak drużyna zachęca młodzież do ruchu i dobrej zabawy. Jeśli jesteś nauczycielem, zgłoś szkołę. Zapisy tylko do 3 kwietnia. Do akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Czas na misję Wielkanoc. W Carrefourze cukier polski lub królewski kilogram 26% taniej, 3,29 za opakowanie przy zakupie 5. Oferta ważna do 24 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,46. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Serostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Serostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i serwisów streamingowych. Dziś w magazynie Po prostu Wschód porozmawiamy o ataku terrorystycznym pod Moskwą, największym od niemal 20 lat i ukraińskich działaniach w Rosji. Moim rozmówcą będzie Piotr Żochowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Później przeniesiemy się na Krym, który od 10 lat jest okupowany przez Rosję. W studiu pojawi się działacz krymsko-tatarski Nedim Huseynow. Przypominam, że magazyn Po prostu Wschód jest emitowany na antenie radiowej Trójki i tylko tutaj można usłyszeć najnowszą muzykę za naszej wschodniej granicy. Niestety nie ma jej na platformach streamingowych, za to na YouTube i Spotify mogą Państwo znaleźć przygotowane przeze mnie muzyczne playlisty Radio Wschód. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. I zaczniemy od ukraińskiej grupy Jak Sprawy z utworem Czek. Секунд моя фля потребує фра, застанє сотримаюсь я. W studiu jest mój pierwszy gość, Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek salę koncertową Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Otworzono do ludzi ogień, były też doniesienia o eksplozjach. Komitet śledczy jak na razie potwierdził śmierć 133 osób. Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie, a Putin w wydanym w sobotę po południu oświadczeniu mówi o zatrzymaniu sprawców niedaleko od granicy z Ukrainą, gdzie mieli uciec dzięki pomocy Kijowa. Ukraina oczywiście zaprzecza. Stany Zjednoczone zresztą już 2 tygodnie temu ostrzegały przed możliwym atakiem. Czy to nie jest Pana zdaniem pełna kompromitacja reżimu Władimira Putina i to się odbywa wszystko tydzień po wyborach prezydenckich? No, sytuacja oczywiście jest tragiczna, ale też pokazuje, jakie trudności ma aparat bezpieczeństwa rosyjski. Bo biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, że 7 marca ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ostrzegły publicznie swoich obywateli, że w Rosji mogą być ataki, być przeprowadzone ataki terrorystyczne. A 19 marca Putin na kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa lekceważy publicznie te ostrzeżenia, mówiąc, że to jest prowokacja, nie można im dawać wiary. A potem następuje atak terrorystyczny, do którego przyznaje się organizacja ISIS, a raczej jej odłam skupiający Tadżyków i Uzbeków. Oni prawdopodobnie stacjonują w Afganistanie. Ale mają też, bo to jest trudne do ustalenia, ale trzeba przyjąć, że mają kontakty z diasporą tadżycką czy uzbecką, która przebywa w Rosji. Zresztą potem ta organizacja wydała oficjalne oświadczenie, przyznając się do ataku. Tam trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedno, na bardzo jakby według mnie spóźnioną reakcję Sił Bezpieczeństwa Rosyjskiego, kiedy grupa prawdopodobnie 6 osób wtargnęła do tego, weszła właściwie niezatrzymywana, tam nie wiem co robiła ochrona, w ogóle nikt nie zgłosił, to był gwałtowny atak, nie można było jak widać zdążyć zaalarmować służb i zaczęli po prostu rozstrzeliwać ludzi, ale co jest ciekawe, no założyli prawdopodobnie 2 ładunki wybuchowe, które naruszyły konstrukcję. Udało im się odejść. I niby później zostały zatrzymane. I tutaj mamy kolejną zagadkę moim zdaniem. Patrząc na filmy, które są udostępniane w sieci, no w sumie przez służby rosyjskie z zatrzymanymi, którzy przyznam, nie wyglądają na terrorystów, raczej na gastarbajterów. Bardzo zabiedzeni ludzie. Zdezorientowani, to jest widoczne. Pobici, zastraszeni. Przyznają się do wszystkiego, co im każą. Ja mam po prostu wątpliwości, czy rzeczywiście FSB zatrzymała tych, którzy są autorami tego zamachu, a na potrzeby szybkiego sukcesu po prostu zatrzymano przypadkowych migrantów i dobudowano do tego dużą legendę już, która ma uzasadnić ślad ukraiński. Czyli ten samochód, czy tam samochody uciekały w stronę granicy ukraińskiej. Prezydent Putin potem mówi, tak, tam było okno, Ukraińcy otwierali okno na granicy, żeby ich przyjąć. Cała propaganda rosyjska idzie w kierunku powiązania tego ataku terrorystycznego z Ukrainą. Na razie to nie wybrzmiało ostro, ale te takie sugestie, że Ukraińcy pomagali terrorystom, już są. No dobrze, ale czy to nie jest absurd, że oni mieli się kierować w kierunku granicy ukraińskiej i chyba tam są największe siły rosyjskie teraz skupione, wojskowe? Tak. Co prawda pierwsza informacja o tym, gdzie oni zostali zatrzymani, bardzo znikła szybko z sieci, ponieważ to była informacja mówiąca o miejscowości położonej w pobliżu granicy z Białorusią. Choć według mnie, niektórzy twierdzą, że granica białorusko-rosyjska nie jest szczelna, no tam rzeczywiście kontroli granicznych nie ma, ale jeżeli była operacja FSB, to Białorusini zostali też zaangażowani, żeby zablokować po prostu drogi wiodące w stronę Mińska. Także tu rzeczywiście jest kolejny znak zapytania, czy to są właśnie ci terroryści, dlatego że tak jak pan zwrócił uwagę, do zbliżenie się do linii granicznej z Ukrainą, no to tam jest to strefa, co prawda, nienatężonych, ale walk. Także i wiadomo, że stacjonują tam jednostki specnazu Gwardii Narodowej Armii Rosyjskiej. Więc taka ucieczka, no i bez oczywiście zaangażowania jakiegoś samych Rosjan, byłaby raczej mało prawdopodobna. No dobrze, mieliśmy taką sytuację, że Amerykanie ostrzegali, my na to patrzymy stąd, z zachodu w ten sposób, że Amerykanie ostrzegali, Władimir Putin to zignorował, tak jak pan przypomniał, czyli jest to kompromitacja. Z drugiej strony kompromitacja Kremla, z drugiej strony Putin może powiedzieć, że zobaczcie, rzeczywiście to zrobili Ukraińcy razem z Amerykanami, bo przecież ostrzegali. No, wie pan, podsuwanie rozwiązań rosyjskiej propagandzie to nie jest, może no, ale zadanie, na pewno na to już wpadło. Ale rzeczywiście takie kombinacje będziemy mogli spotkać na pewno, bo w tej całej przestrzeni dezinformacyjnej rosyjskiej, która jest no bardzo obfita, bym powiedział. To nie jest tylko oficjalny przekaz, ale również jest dużo aktorów, którzy prowadzą własne narracje, które mają nas zdezorientować. Także taka oczywiście opowieść jest bardzo prawdopodobna, że to tylko uzasadnia naszą tezę, że wrogi Zachód wspierający Ukrainę, a Ukraina goszcząca na swoim terytorium terrorystów z ISIS są przeciwnikami bardzo groźnymi. I zresztą ostatnio już padło słowo tam z rzecznika Kremla, że mamy wojnę. Już nie jest ma specjalnej operacji wojskowej, jest tak, wojna. Tak, w czwartek albo w piątek to Pieskow powiedział. Także tutaj ta retoryka wojenna jest coraz bardziej ostra. Rozważa się, właśnie wszyscy się zastanawiamy, czy istnieje duże prawdopodobieństwo, bo możliwość istnieje, że Putin po tych wydrukowanym plebiscycie wyborczym, trudno mówić o wyborach, zdecyduje się na kolejną falę mobilizacji. I to zagrożenie jest budowanie takiego poczucia egzystencjalnego zagrożenia jest dla Kremla bardzo ważne. Tu są terroryści, tak, ale no popierani, tak? Pójdzie pewnie narracja w tym kierunku przez naszego przeciwnika i naszych przeciwników na Zachodzie. Wcześniej Szojgu zapowiada tworzenie nowych jednostek wojskowych, nowych struktur armijnych. Ze względu na poszerzenie NATO oczywiście, ale również ze względu na to, że prowadzimy nadal wojnę z Ukrainą. Więc kwestia zasilenia sił zbrojnych rosyjskich jest na stole. No jest kwestia właśnie teraz, czy to będzie kolejna po prostu oficjalna forma mobilizacji, bo mobilizacja cały czas trwa, umówmy się, ona jest cicha, czyli werbuje się ludzi do wojska cały czas. Również obcokrajowców, co ostatnio wzburzyło Nepal czy Indie. Czy to, co pan mówi, miałoby też świadczyć jako argument na tezę, że za tym całym atakiem terrorystycznym stała Federalna Służba Bezpieczeństwa, która potrzebuje jakiegoś pretekstu? Tylko jest pytanie, czy ona naprawdę potrzebuje jakichkolwiek pretekstów do działań? Moim zdaniem, znaczy nigdy, no wiadomo, że historia najnowsza Rosji miała, no, mieliśmy takie przypadki, że FSB organizowała zamachy. Ale to był jeszcze wtedy kontekst czeczeński, który miał uzasadnić brutalne działania w Czeczenii. Teraz ja oczywiście nie wykluczam, znaczy teoretycznie uważam, jest to możliwe, ale tak jak pan powiedział, korzyści, które by wynikały z tej prowokacji możliwej, no nie byłyby wielkie w istocie. No bo tak, no doprowadzić do tragedii setek ludzi, a generalnie Kreml jednak jakby się, znaczy chce rozbudować swoją narrację, ale nie, od razu nie przyjął jednoznacznej wersji. Czyli jakby ona nie była gotowa. Więc raczej FSB tego nie zrobiło. Przejdźmy do innego tematu, chociaż to jest trochę związane, bo rozmawialiśmy o tym, że ci domniemani terroryści, złapani terroryści, czy też gastarbeiterzy, którym nadano rolę terrorystów, zostali złapani przy granicy z Ukrainą. Od kilku tygodni my słyszymy o operacjach tam prowadzonych przez lojalne w stosunku do Kijowa oddziały rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu Wolna Rosja, Batalionu Syberyjskiego. To są obwody Kurski, Bryański i Białgorodzki. Wojskowi jakoby zajęli kilka wiosek. Sam Białgorod został ostrzelany. Jakie pana zdaniem mają cele te operacje? Czy chodzi rzeczywiście o zajęcie, odbicie, umowne wyzwolenie od reżimu Putina części terytorium Rosji, czy może po prostu odciągnięcie trochę armii rosyjskiej od działań na Ukrainie? Ja chcę przypomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ochotnicy rosyjscy walczący po stronie Kijowa wchodzą na terytorium. Ale mieliśmy dużą przerwę. To był chyba maj. Ostatni przypadek zeszłego roku, taki większy. Rajd na Białgorod też to tak nazywało pięknie. A ja chcę tylko jedno przypomnieć. Ich działania są operacją wywiadu wojskowego Ukrainy. Oni działają pod nadzorem wywiadu ukraińskiego i ustalają sposób działania. Celem jest akurat tutaj, co się zbiegło z wyborami tak zwanymi w Rosji i wejście ich na teren obwodu białgorodzkiego i kurskiego, no miało też zakłócić przebieg wyborów w Rosji. Ja chcę tylko zauważyć, że to jest dosyć ograniczona operacja o małym znaczeniu militarnym, ponieważ oni ciągle operują w strefie przygranicznej, zajmując przygraniczne wsie, ale nie wchodzą głębiej. Drugim takim elementem, który wspiera ich działania, to jest to, że no to już armia ukraińska zapewnia ostrzał Białgorodu, czy z artylerii rakietowej, czy artylerii lufowej, no tego terenu, oczywiście tam czasami ten Białgorod jest w zasięgu tylko artylerii rakietowej, jeśli dobrze pamiętam, ewentualnie dronów. Także celem to jest typowa akcja dywersyjna, no jest zasianie paniki w obwodzie. No ona jest już bardzo silna. Teraz te działania, które trwały ponad tydzień, spowodowały, że gubernator obwodu no już był zmuszony do ewakuacji ludności z terenów przygranicznych. Również wydano decyzję, zobaczymy jak będzie zrealizowana, żeby ewakuować z obwodu białgorodzkiego dzieci. Kilka tysięcy dzieci. Więc z drugiej strony te takie poruszanie się Rosjan po stronie Ukrainy, walczących po stronie Ukrainy w pasie przygranicznym, no pokazuje, że Rosjanie nie mogą zdecydowanie ich odeprzeć, tak? Bo to jest jednak taka trochę szarpana wojna. Oni się szybko przemieszczają, ale Rosjanie, no faktem jest, że nie mogą na 100% zapewnić bezpieczeństwa własnej granicy. Za to próbują się odgrywać trochę inaczej, choć z niepowodzeniem, ponieważ rosyjskie grupy dywersyjne, ale one są mniej liczne, do 10 osób, wchodzą na terytorium obwodu Sumskiego, I Czernichowskiego i próbują tam szarpać Ukraińców, ale tam jest dobrze jednak zorganizowana obrona ukraińska. Granica jest oczyszczona z ludności cywilnej już dawno. Także trwa taka wojna podjazdowa, to raczej nazywam, bo tam nie ma oznak przygotowywania się do ofensywy. Choć teoretycznie Rosjanie mogliby otworzyć kierunek na Sumy, no ale jeszcze nie widać, żeby gromadzili siły. Dobrze, ale czy to świadczy o tym, że ta granica od strony rosyjskiej jest dziurawa? To znaczy ona nie jest odpowiednio kontrolowana. Znaczy no, nie są w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwa granicy, tak jak mówiłem. Po prostu siły osłonowe, tam jest dużo specnazu Gwardii Narodowej, są trochę odsunięte od granicy i tam już te oddziały działające przeciwko Rosjanom no, nie idą. Nie idą, bo napotkają jednak już znaczące siły. Próbują raczej wyciągnąć i zniszczyć małe oddziały rosyjskie. Także to jest taka, mamy taki front, ale to nie jest taki prawdziwy front, który mamy na południu czy na wschodzie. Jest to taki pas działań szarpiących nerwy Rosjan. A czy ta informacja o tym, co tam się dzieje, przebija się w rosyjskiej tej sferze informacyjnej? Moim zdaniem nie, dlatego że tutaj ja początkowo myślałem, no czasami ludzie z Legionu mówili, że oni próbują tam pokazać o społeczeństwu Rosji, że są Rosjanie, którzy będą walczyć z bronią w ręku przeciwko Putinowi. Ale to nie zagrało. Być może takim prozaicznym powodem niepowodzenia takiego, że nie uzyskano przewagi informacyjnej w umysłach miejscowych Rosjan, jest po prostu fakt, że jednak giną Rosjanie podczas tych działań. A do tego dochodzi oczywiście taka dosyć schematyczna i zrozumiała dla Kremla propaganda, ponieważ Putin w końcu porównał tych Rosjan, co są po stronie Ukraińców, do własowców. Czyli już proste odwołanie do wojny ojczyźnianej, zdrajców, których trzeba po prostu wytrzebić. No tak, i to też może się wpisać w propagandę Kremla o tym, że Rosja była zagrożona i zagrożona atakami, bo oczywiście za tymi atakami tutaj tych oddziałów rosyjskich stoi Kijów i Stany Zjednoczone. No to jest tak jakby typowa propaganda, ale jeszcze jest jedna kwestia interesująca, jeżeli chodzi o ukraińskie ataki. Ukraińskie drony kamikadze kontynuowały ostatnie uderzenia na cele na terytorium Rosji i głównie chodzi tutaj o infrastrukturę przemysłu naftowego i te działania chyba przynoszą o wiele bardziej wymierny efekt, bo tutaj mówi się o tym, że te moce przerobowe rosyjskiego przemysłu naftowego miały spaść o 10-15%. To jest chyba no, dość poważne uderzenie. To jest taki właśnie charakterystyczny już dla współczesnej wojny element, że Ukraińcy, którzy mają trudną sytuację na froncie, osiągnęli jednak duże zdolności, jeżeli chodzi o wykorzystywanie dronów bojowych. I to nie jest bezmyślne działanie, bo rzeczywiście te uderzenia w ośrodki przerabiające ropę naftową, niszczą przede wszystkim magazyny. I dlatego w Rosji już obserwujemy braki benzyny na stacjach benzynowych, więc to no, budzi jednak niezadowolenie społeczne. Z drugiej strony no, ta benzyna czy te olej napędowy jest potrzebny dla armii. To jest dosyć mądra taktyka. Czyli to się odbije tak naprawdę? No, odbije może się przede wszystkim na rynku wewnętrznym Rosji i być może na froncie, no po prostu wydłuży linię dostaw, tak? No jeżeli tutaj jest uszkodzona rafineria blisko frontu relatywnie, no to musimy gdzieś ściągnąć tam za Uralu kolej, więc koszty wojny dla Rosjan wzrastają. A czy te ataki na infrastrukturę energetyczną, rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy, które obserwujemy w ostatnich dniach, między innymi atak na tamę w Zaporożu, elektrownię wodną w Zaporożu. Czy to można uznać za odwet? Czy takie ataki i tak są przygotowywane dużo wcześniej? Moim zdaniem to był odwet. To był odwet, bo Rosjanie się czasami wstrzymywali. My też się zastanawialiśmy, dlaczego jeszcze tego nie zniszczono. Ale właśnie być może dlatego trzymają kilka celi, nie atakują celów, które trzymają jakby w rezerwie, bo je zniszczymy właśnie w takiej sytuacji, kiedy my oberwiemy, ale pokażemy całemu światu, że też umiemy ugryźć jeszcze mocniej. A na ile mogą być prawdopodobne te informacje, które się pojawiają właśnie dotyczące tego, że Stany Zjednoczone miały się zwrócić do Ukrainy, do Kijowa o to, żeby jednak nie atakowano rafinerii, ponieważ ma to spowodować jakoby wzrost cen ropy na rynkach światowych? To jest informacja z ukraińskich mediów. Znaczy to jest, jeśli dobrze pamiętam, raczej artykuł Financial Timesa. Tak, przepraszam. Jako źródło. Mhm. Tak, ta teza została, po pierwsze, źródło było anonimowe. No taki sugestia, że ktoś coś w administracji powiedział, ale no nie ma potwierdzenia. Strona ukraińska to oczywiście odrzuciła, że w ogóle nie było mowy o żadnych naciskach. Ale za to propaganda kremlowska była bardzo zadowolona, że ukazał się taki materiał, ponieważ natychmiast z zadowoleniem wskazywali, jak Stany Zjednoczone już nie lubią Ukrainy i po prostu ją hamują w prowadzeniu wojny. No tak, a to wszystko się wpisuje w kłopoty między innymi ukraińskie z otrzymaniem pomocy ze Stanów Zjednoczonych, finansowej i pomocy zbrojeniowej, ale to jest temat na odrębną rozmowę. Piotr Żochowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krymsko-tatarska piosenkarka Dżamala z utworem Noaj Beitleri, a w studiu jest ze mną już kolejny gość, Nedim Huseynow, przedstawiciel Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 lat temu Rosja anektowała należący do Ukrainy Krym. Najpierw na półwyspie pojawili się rosyjscy żołnierze bez znaków rozpoznawczych. 16 marca 2014 roku odbyło się pseudo-referendum, a dwa dni później prezydent Władimir Putin ogłosił decyzję o aneksji Krymu. Jak bardzo od tego czasu zmienił się półwysep? To znaczy, jak na przykład zmieniła się ludność półwyspu, bo wiemy, że część obywateli Ukrainy wyjechała, w zamian mamy dość duży napływ obywateli Federacji Rosyjskiej. Kim są ci ludzie? A ci, którzy zostali, to są oczywiście ludzie, których no, trudno dzisiaj byłoby nazwać aktywnymi obywatelami. To, że osobami, które mają na przykład jakąś jakieś stanowisko, jakieś opinie na temat bieżących wydarzeń na Krymie czy szerzej, poza jego granicami, i chętnie je wypowiadają. A Krym w ogóle przed 2014 rokiem był właśnie takim dynamicznym miejscem, w którym no, pulsowało to życie polityczne, pulsowała wymiana zdań, opinii. Szczycił się tym, że mimo, że mieszkają na Krymie przedstawiciele różnych etnosów, narodowości, w tym Rosjanie, był możliwy taki właśnie czasem dialog, czasem też jakaś dyskusja, ale w granicach no, tego pluralizmu politycznego, który w Ukrainie funkcjonował. Po tym, jak Rosjanie Krym zajęli, ta część ludzi, którzy nie byli w stanie po prostu zaakceptować nowej rzeczywistości i tego, że będą musieli odsunąć się od komentowania polityki, wyjechała. Albo została zmuszona do tego. Właściwie to są działania właśnie, które zmusiły tych ludzi do wyjazdu. Działania rosyjskich władz okupacyjnych. I mówimy tutaj o różnych liczbach, prawda? Bo Medżlis, czyli taki nieformalny samorząd Tatarów Krymskich, twierdzi, że to jest od 30 do 50 tysięcy ludzi, którzy po 2014 roku stopniowo do czasu inwazji rosyjskiej pełnoskalowej wyjeżdżali. Myślę, że prawda leży gdzieś po środku, no to 20 kilka tysięcy być może wyjechało, trwale lub nie, bo przed pełnoskalową wojną jeszcze wracali, prawda, odwiedzać rodziny. A ci, którzy pozostali, no to 300 minus 50 tysięcy, a nawet minus 25 tysięcy, no to jest 200 kilka tysięcy, prawda, Tatarów Krymskich, którzy dzisiaj są na Krymie. Stanowili oni już w ukraińskich, że tak powiem, w cudzysłowie czasach jakieś 13-15% populacji. Żeby zniwelować, czy też zmniejszyć jeszcze bardziej ten udział, władze rosyjskie, Putin zaczął osiedlać Rosjan na Krymie. Rosjan z Rosji kontynentalnej, ale i też tych mieszkańców Donbasu, którzy po stronie Rosji się opowiedzieli. Czyli to był rodzaj nagrody, tak? To był rodzaj nagrody, to był rodzaj też takiej zachęty dla tych, którzy walczyli w oddziałach milicji, prawda, tej na Donbasie. I oni po prostu się osiedlali na Krymie, też chętnie przyjmując tą ofertę państwa, które stworzyło dla nich warunki dogodne, prawda? Nie wiem, jakieś ulgi i tak dalej. Sporo też, bo ja mam wciąż jeszcze rodzinę, która mieszka na Krymie, z którą jestem w kontakcie, i w pewnym momencie bardzo dużo też osób było takim, że tak powiem, wyglądających na mieszkańców Kaukazu, że tak powiem. O, w ten sposób. I moja siostra bardzo opisywała często, że no sporo się pojawiło. W pierwszych dwóch latach od początku okupacji Krymu bardzo się krajobraz ten zmienił, półwyspu. Przy czym często dochodziło też do przejawów niezadowolenia miejscowych, etnicznych Rosjan, którzy też mówili, że Krym staje się no takim jakby no, miejscem, gdzie za dużo się dzieje, za dużo jest samochodów, za dużo ludzi, i ci ludzie wyglądają inaczej niż wcześniej, zachowują się inaczej niż wcześniej. Takie rzeczy, takie informacje docierały. No były też przejawy niezadowolenia takie, że na przykład za czasów właśnie tych umownie ukraińskich można było protestować, można było wyrażać swoje niezadowolenie. Ja tu mówię też o etnicznych Rosjanach właśnie, a później już po aneksji właściwie to się skończyło. Po aneksji to się szybko skończyło. Zaczęło się od tego, że przywódcy polityczni, liderzy, a działacze, czy krymsko-tatarscy najbardziej znani, no to zostali albo z Krymu wyparci, tacy jak Mustafa Dżemilew, którego no do więzienia w wtrącić, Putin by się nie odważył. Obawiają się pewnie o zbyt duże, nie, zbyt duże poruszenie w świecie wokół tego. Poza tym no, człowieka, który ma 70 ileś lat na moment taku aneksji i spędził 15 lat w sowieckich łagrach, no niełatwo byłoby, prawda, do rosyjskiego więzienia znowu wtrącić. Dlatego on i kilku innych prominentnych działaczy zostało po prostu wygnanych z Krymu. Nie mogą teraz tam pojechać, szczególnie teraz, ale nie mogli już od 2014 roku. Czyli pozbawieni Tatarzy Krymscy zostali swojego przywództwa. Pozbawieni zostali też głosu, bo w media, które niezależne media krymsko-tatarskie, które reprezentowały głos tej wspólnoty, też zostały z Krymu wyparte. Głos Tatarów Krymskich jest uciszony, również złamano ich prawo do zgromadzeń, bo zabroniono bardzo ważnego dorocznego wydarzenia, którym był pochód, miting 18 maja. W rocznicę deportacji. W rocznicę stalinowskiej deportacji, dokładnie. I to wszystko uderzyło bardzo mocno w poczucie tej godności, ale i też przede wszystkim pewności siebie Tatarów Krymskich. Że nawykli do tego, że można krytykować władzę przez kilkanaście lub nawet ponad 20 lat życia w Ukrainie. Tatarzy Krymscy z dnia na dzień zderzyli się z nową rzeczywistością rosyjską, kiedy trzeba uważać nawet na to, co się mówi na kuchni, prawda, u siebie, bo nigdy się nie ma pewności, czy sąsiadka nie podsłuchuje, sąsiad, czy nie ma jakichś podsłuchów, czy nie ma, czy to, co powiesz, przez przypadek nie zostanie przez dziecko gdzieś na podwórku powtórzone i nie dotrze do uszu, prawda, tych funkcjonariuszy tak zwanego Centrum E, czyli przeciwdziałania ekstremizmowi. Przyszyto Tatarom Krymskim łatkę właśnie ekstremistów, a dokładnie terrorystów. Korzystając z tego, że większość z nich wyznaje islam, nie przejmując się tym, że odłam tej, czy też forma tego wyznania była zawsze bardzo liberalna, pokojowa, nie dochodziło do żadnych incydentów na tym tle wcześniej. Rosjanie po prostu stworzyli image, czy też wizerunek Tatarów Krymskich, albo spróbowali przynajmniej, jako terrorystów. I zaczęły się prześladowania. Ponad 700-800 osób w ten sposób właściwie dostało się w te rosyjskie żarna, prawda, tego systemu sprawiedliwości tak zwanego. Tutaj Rosjanie chyba wykorzystali też to, że partia, czy też organizacja Hizbut Tahrir za czasów ukraińskich umownie była legalna, w Rosji jest ona nielegalna i chyba też pod tym pretekstem członkostwa w tej organizacji odbywają się zatrzymania. Tak, oczywiście działalność partii Hizbut Tahrir była problematyczna dla Medżlisu przede wszystkim, który podpierał główne nurty wyznawców islamu, a partia Hizbut Tahrir twierdziła, że metodami pokojowymi, ale będzie dążyła do tego, żeby był kalifat wszędzie, prawda? Kalifat wszędzie. Natomiast działalność, którą prowadzili, ja byłem świadkiem tej działalności, bardzo często stykają się z ich konferencjami czy organizacjami, pisząc na ich temat. Analizując to, to była działalność typowo intelektualna, pokojowa. To znaczy oni przekonywali do swoich racji po prostu podczas jakichś zgromadzeń, gdzie zbierali się tam ich zwolennicy i przekonywali do swoich racji. Problematyczna była o tyle, że to po prostu była też konkurencja polityczna, bo oni tam nie stronili od jakichś haseł politycznych. Ale to wszystko było właśnie w ramach tego tętniącego życiem, pluralistycznego życia politycznego Ukrainy, regionalnego, prowincjonalnego bardzo na Krymie. Kiedy Rosjanie przyszli, to wykorzystali to. Oczywiście ten fakt, że Hizbut Tahrir jest w Rosji zabroniony, ale zaczęli zupełnie bezpodstawnie oskarżać aktywistów, czy też osób, które kojarzone były z tą grupą. Za nic właściwie, tak? Za posiadanie, nie wiem, Koranu w domu, za to, że wychodzili pod sądy relacjonować procesy ich kolegów, kolegów głównie, bo to głównie mężczyźni są zatrzymywani, jeśli chodzi o właśnie te oskarżenia o terroryzm. I takich osób mamy no dużo, to jest większość tak naprawdę. Przedstawiciele tej grupy to stanowią większość, tak? Ponad 180 teraz osób zatrzymanych, aresztowanych lub też osądzonych już przez rosyjski wymiar sprawiedliwości, tak zwany, no to z Krymu, tam są i Tatarzy Krymscy, i Ukraińcy, i Rosjanie. Ale na tych ponad 180 to 115 co najmniej stanem na luty, marzec tego roku to byli Tatarzy krymscy, czyli jak na proporcje tej ludności Tatarów krymskich na Krymie, prawda, tylko 10-15%, to całkiem sporo, prawda? Ale czy to też wynika być może z większej aktywności Tatarów krymskich? Bo ja pamiętam już swoją wizytę na Krymie już za czasów okupacji w 2018 roku i jakby spotkania z działaczami krymsko-tatarskimi nie były obarczone takim dużym nakładem strachu ze strony moich rozmówców. Na przykład przedstawiciele Ukraińców bardzo się bali. Tatarzy krymscy wydawało się, że oni chyba już tak jakby są przyzwyczajeni do tej walki jeszcze z czasów radzieckich. Tak, przez 45 lat walki o powrót na Krym w Związku Radzieckim potrafili stworzyć według wielu badaczy największy masowy, zwarty ruch dysydencki, który domagał się właśnie restytucji ich prawa do tego, żeby mieszkać na Krymie, ale też walczył o prawa człowieka, miał kontakty z dysydentami sowieckimi, innymi, prawda, i też kontaktował się z Zachodem. I ten fenomen tego poziomego, samoorganizującego się ruchu obywatelskiego, on jakby głęboko siedzi w świadomości, w pamięci Tatarów krymskich. I wiadomo, że kiedy przyszła Rosja na Krym brutalnie, to ten fenomen po prostu odżył. To znaczy ta pamięć odżyła i Tatarzy krymscy zaczęli się właśnie horyzontalnie bardzo szybko organizować. Tak? Stworzyli nawet nieformalną organizację Krymska Solidarność, która zrzesza właśnie tych aktywistów religijnych, pokojowo nastawionych, ale jednak stanowczo walczących o swoje prawa. I adwokatów, adwokatki broniących tych ludzi. Oni w ramach tej krymskiej solidarności choćby organizowali się, ale też poza religijnymi organizacjami Tatarzy krymscy się organizowali, za co też zresztą dzisiaj siedzą. Nariman Dżelałow na przykład jest jednym z takich przykładów, tak? Świecki działacz obywatelski, dziennikarz i publicysta, który został skazany w 2022 roku na 17 lat więzienia w rosyjskim więzieniu. Tylko dlatego, że miał bardzo duży posług wśród swoich rodaków i zastąpił nieobecnych, wypędzonych z Krymu liderów. I zastąpił jako właśnie ten głos wyrażający ich nastroje. A czy to świadczy o tym, że Ukraińcy miejscowi na Krymie już całkowicie złożyli broń i nie walczą o swoje prawa? Myślę, że nie. Jeśli mówimy tutaj o Ukraińcach jako obywatelach Ukrainy mieszkających na Krymie, ja bym zaliczał do tego, oczywiście, bo mamy Krym, struktura Krymu etniczna jest taka, że trzy główne dominujące takie, powiedzmy, największe grupy etniczne to są Tatarzy krymscy, Ukraińcy, Rosjanie, przy czym Rosjanie są największą. Ale wśród etnicznych Rosjan ja bym jednak, oczywiście może i większość, ale ja bym wszystkich jednak do tych zwolenników Putina nie zaliczał mimo wszystko, bo ja mieszkałem na Krymie wiele lat. Znam wielu ludzi stamtąd i myślę, że spory procent, nie większość oczywiście, nawet nie połowa, mniej, dużo mniej, ale jednak mimo wszystko znaczący procent etnicznych Rosjan mieszkających na Krymie bardzo sobie ceniło ukraińskie czasy. Wolności, pluralizmu, kiedy można było zgromadzić się, krytykować, robić i mówić co się chce. A dzisiaj tej wolności nie ma. Natomiast jest co? Jest wyspa Krym, otoczona szczelnym murem sankcji zachodnich, gdzie nawet podstawowe udogodnienia codziennego życia, takie jak korzystanie z kart kredytowych, płatniczych, prawda, gdzieś tam przesyłanie pieniędzy albo otrzymywanie pieniędzy spoza Krymu jest problematyczne. Nie mówiąc już o transporcie, to też jest bardzo duży problem dla ludzi, którzy jednak woleli czasem wyjechać sobie choćby do Turcji czy gdzie indziej. To jest jakby duży problem i wyzwanie dla tych Rosjan. Oni jakby tą mityczną i bardzo, bardzo niezrozumiałą formie obietnicę życia w Rosji i korzystania z dobrobytu rosyjskiego jakby dostali i w zamian za to, co im odebrano, to, co było bardzo, bardzo ważne, tak? Tą wolność. Wolność i wolność nie tylko wypowiedzi, ale i też mobilność, prawda? Możliwość podróżowania. Tego teraz nie mają. I wydaje mi się, a to zresztą rozmawiając też z moimi znajomymi, z częścią rodziny na Krymie, wydaje mi się, że coraz więcej takich osób. Oczywiście te osoby nie podniosą głosu i nie przemówią, prawda? I nie powiedzą, bo widzimy, co się dzieje na Krymie. Znaczy, na Krymie poziom represji jest dużo wyższy niż wreszcie Rosji, tak? W pozostałej części Rosji. No może poza Czeczenią. Może poza Czeczenią, a w Czeczenii właśnie boimy się tego, co spotka Krym też, jeśli chodzi o świadomość ludności, prawda? Bo ten taki, no nie wiem, czy nazwać to syndromem sztokholmskim, kiedy przez długotrwałe oddziaływanie propagandy, ale i też życie w strachu, ofiara staje się właśnie sojusznikiem kata. My się tego boimy, że Tatarzy krymscy, no ile dekad? Już 10 lat, prawda, minęło prawie. To ile jeszcze? 5-10 lat czasu, żeby nowe pokolenia, które wychowają się w braku wolności, prawda, nie wiedząc, co to jest Tatarów krymskich, będzie przyjmować to życie, które Rosja im zaoferowała i stworzyła na Krymie, jako coś naturalnego. I tego się bardzo boimy. A jaki jest stopień kolaboracji, czy też współpracy części działaczy krymsko-tatarskich z tymi, no już powiedzmy, nowymi, tymi dziesięcioletnimi już rosyjskimi władzami? Bo były próby przeciągnięcia na swoją stronę, są też one prowadzone poprzez islam. Tutaj też były jakieś delegacje Tatarów z Tatarstanu, czyli jakby kompletnie odmiennego etnosu, ale jednak Rosjanie uznawali, że Tatar z Tatarem ma się porozumieć. Jakie tutaj efekty tego były? Tak, trzeba powiedzieć, że oczywiście te próby natychmiast podjęto. Nawet kiedy był Medżlis, kiedy był Kurutaj, czyli zjazd, takie zgromadzenie delegatów krymsko-tatarskich w tych dniach właśnie dokonywania się aneksji Krymu, którzy postanowili, że Krym, Tatarzy krymscy mają prawo do samookreślenia, prawda, i skorzystają z tego prawa, jeśli uznają za potrzebne, żeby ogłosić niepodległość Krymu. To było w tych dniach, kiedy jeszcze było dużo niepewności, prawda, jeszcze ta machina rosyjskiej represji jeszcze się nie rozpędziła na Krymie, więc wiele różnych deklaracji popadało. To wtedy przyjechała delegacja z Tatarstanu, która miała uspokoić i uciszyć tych Tatarów. No, oczywiście to się nie udało. Później Kreml natychmiast skorzystał z właśnie tego wielogłosu w debacie politycznej krymsko-tatarskiej, a on był zawsze. Zawsze była grupa ludzi, trzeba to podkreślić i mówić o tym otwarcie, którzy mieli bardzo szerokie spektrum poglądów, prawda, i prorosyjskich, i takich euroazjatyckich, i wszystko inne. To wszystko się mieściło w tym dyskursie politycznym ukraińskim. I oni postawili, Rosjanie postawili na takich ludzi, tylko że ci ludzie okazali się właśnie takimi politycznymi marginałami. To znaczy, oni nie poprowadzili za sobą tłumów. Oni nie zdołali zdobyć takiego posłuchu, jakim cieszył się Mustafa Dżemilew i wielu innych liderów. Więc spotkał ich los jaki? W związku z tym, że nie udało się zbudować dużej skali kolaboracji tej rosyjskiej, to oni zostali po prostu rozczłonkowani na małe frakcje, grupki się porozbijali i Rosjanie przestali na nich w ogóle stawiać. Bo stwierdzili, że to nie ma sensu, a poza tym już po wielu latach aneksji, kiedy ten reżim rosyjski, kiedy ta obecność rosyjska, rosyjskich służb specjalnych przede wszystkim jest mocno już utrwalona na Krymie, nie ma potrzeby, żeby o Tatarów krymskich zabiegać, bo z nimi wydaje mi się, że Putin sobie powiedział tak, z nimi już wszystko jasne, tak? I Putin Tatarów krymskich w ogóle traktuje, moim zdaniem, jako osobistych wrogów, jako taki naród, jako wspólnotę, prawda? Która ciągle sprawia, historycznie nawet patrząc z perspektywy rosyjskiej, sprawia problemy rosyjskiej władzy. To jeszcze krótko na koniec pytanie, czy Rosja wykorzystuje mobilizację do zmiany składu etnicznego Krymu? Zdecydowanie tak. Już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy w 2022 roku, kiedy w obawie przed właśnie klęską poniesioną na froncie i wzmagającą się rosyjską, ukraińską kontrofensywą, Putin ogłosił tą częściową mobilizację, to natychmiast nazajutrz wręcz zaczęli dostawać Tatarzy krymscy takie powołania czy wezwania do komisji poborowych. A w niektórych miejscowościach, gdzie kompaktowo zamieszkują wokół Symferopola na przykład Tatarzy krymscy, to tam praktycznie 80-90% z nich było. Czyli rzeczywiście nawet w ten sposób tutaj Kreml się stara walczyć z krymskimi Tatarami. Nedim Huseynow, przedstawiciel Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Można nas słuchać w aplikacji Polskiego Radia, na stronie internetowej, w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Muzyka tylko na żywo w Trójce w czasie audycji. I zachęcam także do śledzenia profili Po prostu Wschód w portalach społecznościowych i słuchania muzyki z playlist Radio Wschód na Spotify i YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. What? брат на гитаре. Я бзюра просто жара. Небезпечнішим за кобру, але мені без того. Autopromocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się wszędzie. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka moc okazji w MediaMarkt. 65-calowy telewizor LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. MediaMarkt. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochanie, czas na misję Wielkanoc. W Carrefourze banany aż 60% taniej. Tylko 2,79 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 24 marca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Długi weekend we Włoszech. Zdecydowanie tego mi trzeba. Maciek musiał chyba właśnie zdecydował, gdzie spędzi majówkę. Pewnie. Na podróże warto wydawać. A z apką Banku Millennium część wydatków za zakupy online wróci do ciebie. Fantastico. Otwórz konto Millennium 360 stopni z gotową na podróże apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Zwroty za zakupy od Millennium Goodie opisuje regulamin korzystania z platformy goodie.pl przez użytkowników. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Tymczasem w salonie Canal Plus. Balony gotowe, prezenty dla klientów na promocję urodzinową gotowe. Otwieramy. Ale wczoraj było więcej tych prezentów. Wiadomo, urodzinowe promocje zawsze są najlepsze. Trzeba się spieszyć. To już teraz. 29 urodziny Canal Plus. Kup Canal Plus i odbierz prezent. Zapraszamy do punktów sprzedaży lub infolinie 42 i 50. Prezent dostępny z wybranymi pakietami. Szczegóły zapytaj sprzedawcę. Canal Plus. Unowocześniamy telewizję. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnam.